Kitu somo la leo kinasema walokole acheni kumpa shetani sifa zisizo zake. Walokole acheni kumpa shetani sifa ambazo sio zake. Unaweza pia ukasema somo kama hilo ile kichwa kama hicho hicho, nataka tu mradi tuelewe tunachotaka kuhubiri na tutakifafanua na kutosha. Kichwa chenyewe bado unaweza kukisema kinasema walokole punguzeni neno shetani midomoni mwenu. Hili ni somo tu la mara moja, sio mwendelezo wa masomo kadhaa, sio mtiririko wa masomo. Kuna watu kwenye Mathayo 21 walimuuliza, hivi unatenda mambo haya kwa nguvu za nani? Yaani ni nani aliyekupa mamlaka ya kuja kutuhubiri kuhubiri na kutuambia tulipokosea na nini? Yesu akarudi nyuma akawauliza akasema, na mimi nitawaulizeni, ule ubatizo wa Yohana ulitoka kwa Mungu au ulitoka kwa wanadamu? Wakakosa majibu. Mtu mmoja anaanza kanisa anasema okay, au tuanze kujiuliza, anasema wewe si ushughulike na kanisani kwako, inakuhusu nini wengine wote? Neno la Mungu linataka tukemee maovu popote yanakopatikana, kwa sababu hizo roho zoko huko nazo ni za Mungu. Sehemu nyingine anasema katika kitabu cha Yohana mlango wa 10 anasema ninao na kondoo wangu ambao sio wa zizi hili, nao nataka niwaunganishe wakawe zizi moja na lenye mchungaji mmoja. Imetupasa kuziopoa roho za Kristo, roho wana wa Kristo popote walipo duniani, wakiwa kwenye Uislamu wavute huko, wakiwa kwenye ulokole wavute huko, wakiwa Katolikini wavute huko, waje wapi? Waende kwa Kristo, wasitake kuja hata hapa. Neno la Mungu ndio linatupa mamlaka ya kusema kosa popote pale linapopatikana. Mtufungue kwa maandiko. Soma katika kitabu, twende katika kitabu cha Yakobo. Mwishoni mwa Biblia yako pale, pande wa kulia zaidi mwishoni, kuna kitabu cha Yakobo. Baada ya Ibrania pale kuna kitabu cha Yakobo. Biblia inasema Yakobo mlango ule wa 4, mstari wa kwanza anasema hivi, msikiza maneno kwa yatufungulie somo. Anasema hivi, vita vyatoka wapi? Na mapigano yaliyoko kati yenu yatoka wapi? Si humu katika tamaa zenu zifanyazo vita katika viungo vyenu? Mwatamani wala hamna kitu, mwaua na kuona wivu wala hamwezi kupata, mwafanya vita na kupigana wala hamna kitu, kwa kuwa hamuombi, hata muombapo maomba wala hampati, kwa sababu maomba vibaya ili muvitumie kwa tamaa zenu wenyewe. Yakobo ananionya mimi, anakuonya wewe, anawaonya walokole, anaonya watu wote wanaweza kusikia, kwamba unapoona kuna matatizo, vita, mapazo, mapigano, kwama kutokufanikisha mambo yetu na nini, labda ndoa zinakufa, labda kazi hazipatikani, labda masikini unazidi na nini, tusikimbie sana kwenda kutukadhani ni shetani amefanya. Sema hapana, ni matatizo yumo ndani ya viungo vyenu wenyewe. Sasa mwenye ulizi, leo hii ni vinywani mwa walokole, ile wanaomba, wawe wanahubiri, wawe wanatoa ushuhuda, ni shetani kafanya kila kitu, amejaa kwenye midomo. Mmoja nitaangulia kusema, kwa mfano wewe ni tuchukulie tena kwenye mfano wa ndoa, kwa sababu uhusiano wetu na Kristo ni kama mimi na mke. Tena kwenye mfano uliozoeleka, ulize tu, itokee wewe ni mke umeolewa na mume wako, ukasikia kila siku mume analalamika, kuna yule binti ananisumbua, kesho nasikia yule binti, yani unasikia mdomoni anamsema kuliko wewe, hata kwa ubaya, basi shetani tunamkemea kemea. Utajisikia raha kwamba huyu mume yuko safi, hana tatizo, kila siku tu anamsema vibaya fulani, unajua kwamba yuko anamsifia tu kisirisiri, hujajua. Au wewe ni mwanaume ukasikia mke anasema, jamani, yule kaka amenisumbua. Huyu mtaa huku wako saba wana, yamije wabaya. Wanani hapana, utafurahishwa. Wewe mimi haimpendezi Mungu kumjaza mdomoni shetani. Na nitathibitisha kwa maandiko mengi mengine kwenye agano pia la kale. Mungu anasema sitaki hilo jina la mashetani hata litajwe tu ovyo ovyo. Kama vile ambavyo Mungu hataki jina lake lijazwe midomoni, ya vile hataki na shetani lijazwe midomoni. Tushughulike na nafsi zetu. Hem tusitize ule mstari wa kwanza. Vita vyatoka wapi? Yakobo 4:1. Nani anaelewa hilo? Tujue tatizo letu liko wapi. Kabla ya kuanza kupambana na vitu visivyo kuwepo au vinavyo visivyo sika moja kwa moja, anza na vile vyenye matatizo. Vita vyatoka wapi? Leo hii watu wakipata vita, wakipata matatizo, mapigano yaliyoko kati yenu yatoka wapi? Si humu katika tamaa zenu zifanyavyo vita katika viungo vyenu. Nilikuwa nime biashara yangu ilikuwa imeenda vizuri, lakini shetani ameipiga. Shetani toka. Labda ni kinywa chako, ulikuwa unawatukana wateja huwajali. Labda hufungui duka mpaka watu wanahisi kwamba ile duka lishafungwa waje. Nani mwenyekelea maneno? Tunaona matatizo mengi tunayopata yanatokea ndani ya nafsi zetu. Mimi dawa ya nafsi zetu tunge kuna kuchini. Sio huyu shetani kumsema wala kumtukuza hata kumkemea, ni kutengeneza viungo vyetu hivi. Viungo vyetu tunatengeneza nini? Kwa mahubiri ya kweli, kwa neno la Mungu. Hivyo vinavyo vinavyotutengeneza. Kama kuna uvivu unafanya biashara zako zinakufa, neno la Mungu litakufanya uwajibike. Kama ni kiburi, ulishawahi kwenda kwenye duka la mtu akakufanyia kiburi una hela yako mkononi? Wengi tu paka unafika pale anaona anahangaika na nani yuko hapa? Sema una hela mkononi. Alafu kesho, jamani, shetani ameshambulia duka langu. Nilikuwa naenda vizuri lakini sasa hivi. Labda mali bila daftari hupotea bila habari. Labda huna daftari ya kujua mahesabu ya biashara zako. Mimi biashara nafanya mpaka shilingi moja naipiga mahesabu hapa nini? Je, napenda sana pesa? Hapana. Lakini ndio kanuni ya Mungu. Usome kwenye kitabu cha Mithali, anasema mtu makini kuzijua mali lake. Sio kuzitumia peke yake. Zisipotee bila sababu basi. Kwa hiyo, mstari mmoja uko unatosha kusoma na kuelewa na kuondoka na ujumbe. Umetosha. Matatizo mengi. Leo hii shetani anatajwa kuliko Yesu vinywani mwa warokoleni, ndio sio? Anaogopwa kuliko Yehova, ndio sio? Hiyo haimpendezi Mungu hata kidogo. Anaonekana ndiye anayeongoza show, yani ndio mbeba maono. Tukihakikisha kwamba tumeshindana naye, hapana. Wewe mwambie hata shetani apambane kiasi gani, simama vizuri na Mungu wako. Shetani ni nini? Kwa ufupi, ndiye aliyejaa midomoni mwao. Shetani toka, shetani toka, shetani toka. Na kukanyaga shetani. Na mbwembwe nyingi, wakati mwingine ni mbwembwe tu. Sasa unafurahia nini, wanadamu? Cheza cheza na kukijeli, hizo ni kijeli. Mfano leo toa turudi pale pale. Wewe ni mume, unasikia mkeo anawataja wanaume wengi hata kwa ubaya. Kuna fulani Emmanuel ananishughulikia hivi. Sijui na nini? Hapana, hutapendezwa. Na mwanamke vile vile. Huyo ni labda ni yule fulani, yule bichi anajipitisha kwangu kila siku. Utapona? Ananijaribu kweli, ananitega. Uguni vile vile unapomwambia Mungu si shetani anajipi amenisumbua. Manake Mungu anasema unapohangaika na huyo ujui kwamba mwenye enzi ni nini, basi umekuja kwangu. Kuna sehemu mbili za kushughulika na matatizo yetu. Ya kwanza ni kwenye nafsi zetu. Tunge kuna zile siraha saba. Na ziko nyingi lakini zile saba ziko kwenye kitabu cha Waefeso kwangu wa sitoko nchia mseka wa kumi. Wa kumi na kumi na moja kuendelea. Zinashughulika kwanza na nafsi zetu. Inaanza na kweli viunoni na dhiria haki kifuani. Wewe ni tapeli. Tabia za kitapeli tapeli. Mjanja mjanja maneno mawili mawili. Unawatoza watu sadaka za ujanja ujanja. Mara ufanya nini ufanya nini. Alafu nataka uwe salama. Alafu unaenda kusingizia shetani. Tamaa zako. Nani kwa pamoja na mimi. Tani katika kitabu cha kutoka. Mlango wa 23 na haraka. Kisha inaenda kwenye agano la kale. Kristo kwa sababu. Biblia hatuzisomi sana. Unajikuta unachukua muda mrefu kuitafuta. Lakini mimi nikifika pale. Nitasoma. Kutoka 23:13 Biblia inasema kama hujafika nisikilize mimi kutoka 23:13 yaangalie hayo yote niliyowaambia. Mungu anasema wala msitaje kabisa majina ya miungu mingine wala yasisikizwe kutoka kinywani mwako. Unamsikiliza Mungu anachosema? Inampendeza Mungu kusikia majina ya miungu, maana shetani ndio miungu mingine. Au Mungu alikuwa na maana kwamba miungu mingine msitaje lakini shetani sawa hamna kitu amsemeni. Sicho anachosema ndio sio? Ni kweli sio kweli? Mungu anasema sitaki nisikie majina ya miungu. Hivi ni mara ngapi huwa anamtaja shetani hapa katika kuhubiri kwa? I don't care how sick. Ukiona unaanza kupambana na shetani, ujue Mungu amefungua. Nitathibitisha kwa maandiko mengi kabisa. Twende turudi kwenye agano la kale mwanzoni huko kwenye vitabu vingine, lakini twende kwenye agano la kale mwishoni mwake. Kuna kile kitabu cha Hosea. Kwenye wale manabii wadogo wa mwishoni pale kuna kitabu cha Hosea. Karibu unaingia kwenye agano jipya. Kitabu cha Hosea mlango ule nikifika pale nitasoma mimi. Mlango wa pili mstari wa 17 anasema hivi, sikilize maneno. Yaani tunduki na ujumbe. Anasema sio mimi ni Mungu. Mungu akisema sitaki usikie maneno ya majina ya miungu na nini sitaki na wewe ukimie. Kutoka, Hosea 2:17 Biblia inasema nani yuko pale? Tafuta mjafika. Anasema hivi, kwa maana nitayaondoa majina ya mabaali, hayo ndio miungu hiyo, kinywani mwako. Wala hawatatajwa tena kwa majina yao. Hao watu ni wale walokuwa ambao shetani anamkea mdomoni na kulala humo. Yaani unamaliza kupiga mswaki usiku unamtaja shetani unalala naye. Analala humo. Basi umemtaja bwana. Unamtaja shetani anakuja. Okay? Twende katika leo hii walokole hao. Na sisi mimi na warokole peke yake na wengine wote. Lakini hao ni vinara kwa sababu ndo wenye matatizo namba moja. Lakini wengine wanahusika. Tuende kwenye agano jipya kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Leo hii hao wanajiita warokole na ujue dini zina tabia za influence each other, kuathiriana. Unakuta kitu kilichokuwa ulokoleni, kwa mfano zamani wakatupika wanaimba, walikuwa wanaimba wamekaa. Wakaja warokole wanafanya hivi. Na wakatoliki nao wakaiga wakaanza kufanya hivi. Kwa hiyo ukikuta kitu kimeanzia leo hii kuna watu wanajiita makarismatiki, si makarismatiki. Walikuwa zamani wakatoliki walikuwa wanasali hivi wametulia. Sasa hivi nao ni wameshaingia. Kwa hiyo tunapopiga huko yanakotokea tunaleta salama kwingine kote hata hapa ya mkini. Kwa Matendo ya Mitume mlango wa 19. Mtu angalie watu wanaoomba namna hii, tujiulize ni akina nani. Matendo ya Mitume mlango wa 19 mstari wa 13 mpaka 16 anasema hivi. Matendo ya Mitume 19:13. Nikifika pale nitasoma mimi. Anasema hivi, baadhi ya Wayahudi wenye kutangatanga. Ni watu wenye kutangatanga ni watu wenye sifa nzuri mbele za Mungu. Wenye kutangatanga nao ni wapunga pepo. Watu wa mapepo hawa. Mapepo yametawala. Ninaona mapepo kwenye anga hii. Hili anga limejaa mapepo. Lile pale. Sio hiyo. Hawa ni wapunga mapepo. Exorcists wanaitwa kwenye Biblia ya King James. wakajaribu kulitaja jina la Bwana Yesu juu yao waliopagawa na pepo wachafu, wakisema na wapisha kwa jina la Yesu yule anayehubiriwa na Paulo. Walikuwako wana saba wa mtu mmoja Sikewa Myahudi kuhani mkuu, waliofanya hivyo. Yule pepo mchafu akawajibu akawaambia, Yesu namjua na Paulo namfahamu, lakini ninyi ni nani? Yule mtu akapagawa na pepo mchafu, aliyepagawa na pepo mchafu akawarukia wawili, akawaweza, akawashinda, hata wakatoka mbio katika nyumba ili hali wakiwa uchi na kujeruhiwa. Leo hii ukijifanya kiukweli, jifanya unakemea mapepo kama hawa wana wasikio, hiyo ndio, hizi ndio ibada za chocolate hizo sana. Toka shetani, toka. Ni kama unamchokoza. Sasa ana nguvu kiasi gani? Wewe unapokuwa una nguvu za Mungu, nguvu za shetani zipo kwako. Sisi kama tunaelewana maana ya huu mstari huu. Ni kwamba hawa watu hawana nguvu za Mungu. Ndio hiyo ya kirokole. Ni wapunga pepo. Alafu wanataka kama kuleta nguvu za Mungu feki na kuanza kuwataja taja mapepo na mashetani kuyakemea, ni kama warokole fulani. Alafu yule shetani hatoki. Anachofanya na walalua na wanakimbia wakiwa uchi. Leo hii walokole wamelaluliwa na shetani. Mali za maskini. Wamejawa na magonjwa. Mikoa yenye urokole ndio imejawa na ukimwi. Ndugu zangu waambea mnisamehe ni wataje, ndio ninyi namba moja. Ni statistics. Hapa sasa naongea kitabibu, siongei kiroho. Statistics inaonyesha kwamba urokole ni mwingi Mbeya, ukimwi ni mwingi Mbeya kuliko kwingine kote huko. Hivi ukiona vitu viwili vinakaa pamoja, si vinakubaliana? Vitu viwili vinaweza watu wawili wanaweza kutembea pamoja kama hawajakubaliana? Kwa lugha nyingine, ule urokole ndio unaozalisha ukimwi. Tafuta, hakuna common factor nyingine hapo katikati, hakuna denominator nyingine. Hakuna kitu ambacho kinaunganisha hizo vitu viwili. Okay, labda kinaweza kuwepo, sijui. Sijafanya utafiti. Okay, tuende kwenye hoja kadhaa. Mmoja kwambie Mkristo ananisikiliza, yuko mbali na sitokuwa. Usipende sana kusali ukiwa unamtaja taja. Shetani mbaya. Shetani toka. Shetani. Na mimi na kwenye makanisa mengi, hata hapa tushakuwa nao watu wa namna hii. Bahati nzuri tukapambana nafikiri wakapungua. Ambie Mungu, tajeni haja za mioyo yenu. Haja zenu nazijulikane kwa Bwana. Kuna kuomba. Simameni huku mmevaa kweli viunoni mwenu, mmejifunga kweli viunoni na diria haki, fulani mekamilika mbele za Mungu. Mungu ni kama Mungu hata ufungulia milango. Hoja ya kwanza inasema, hiyo ilikuwa ni utangulizi. Hiyo inasema mtu hujaribiwa na tamaa zake mwenyewe. Sio shetani kama anavyofanya. Shetani anachofanya ni ngoja nitumie mfano ambao wale watoto wale soma kitu kinaitwa chemistry. Kuna kitu kinaitwa catalyst. Catalyst kazi yake ni kuongeza tu kasi. Ni kuongeza kasi ya jambo, lakini jambo lenyewe yani chenyewe sio kisababishi, yenyewe ni kusaidia nguvu tu. Tatizo ni yani issue ni nyingine, catalyst inaongeza tu speed. Kazi ya shetani ni kuweka catalyst, yani ni kukuchagiza, ni kukusukuma, lakini mchakato unaoanzisha wewe na mimi. Yani macho kama yana tamaa, sio kwamba shetani ndiye analeta tamaa ya macho. Amu ngoja tutende tutoe mfano naye weka msika nielewe vibaya. Kati ya mwanamke na mwanaume, ni nani akipita dukani akaona vitu vizuri vinaanza kumpasua roho kabla ya mwingine? Mwanamke, si ndio? Je, ni shetani anakuwa amehusika hapo? Au alimuumba hivi? Ni macho yake kwa sababu ya tamaa za viungo vyake. Okay, ikitokea kuna mtu amevaa vibaya vibaya wa kike na mwanaume amevaa vibaya vibaya, nani ambaye ataanza kuvutwa na tamaa ya macho yake katika hiyo hali? Mwanaume, si ndio? Okay, sema hivyo kwa sababu hata kama sio mwanaume ndivyo ilivyoshasiki. Kwa hiyo matatizo yamo ndani ya viungo vyetu, shetani anachokufanya anaenda na kutafutia yule mvaa vibaya na kuletea pale mbele. Au anakufanya ukae bila kazi, anakwambia hivi sasa ingia Facebook uangalie kuna nini. Unakutana nao. Yeye anakuongezea mwendo. Lakini mwanzisho wa mwendo ni mimi na wewe kwenye viungo vyetu. Sasa unapodhibiti viungo vyetu, shetani anakuwa hana pa kufanyia kazi. Kuna methali ya Kiingereza inasema an idle mind is the workshop of the devil. Ukishakuwa na akili ambayo ni haina inachoshughulika nacho, yani iko haina shughuli, shetani anakuwa amepata sehemu ya ni kiwanda chake cha kufanya kazi. Ndipo utaanza kutafuta sehemu ya kufanya nini. Utasema sina kazi, ngoja nitoke niende naenda hapo mtaani nikaangalie tu nikapunga upepo. Unaenda kupunga upepo. Tarudi vibaya. Mtu hujaribiwa na tamaa zake mwenyewe. Hapo shetani hajahusika. Tukuje kuona kazi ya shetani baadaye. Tulishaona Yakobo 4:1 tu kwamba matatizo yako kwenye viungo vya ndani vinavyofanya vita ndani yetu na tamaa. Lakini tuende pia kwenye Yakobo 1. Tuko kwenye Yakobo. Yakobo amesema sana hizo habari. Tusikize. Yakobo 1:13 bila sema hivi. Ana amechoka kama mimi. Usiseme ni mimi, useme mimi sijachoka. Yakobo 1:13 anasema mtu ajaribi, anasema mtu ajaribiwapo asiseme nimejaribiwa na Mungu. Maana Mungu hawezi kumjaribu, hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Sura 14. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe huku akivutwa na kudanganywa. Mtu anajaribiwa na Mungu hapa. Sasa kama Mungu hamjaribu na shetani vivyo hamjaribu. Shetani anatabia kumiga Mungu. Anasema na anataka kutaja mwenye kujaribu, anasema anajaribiwa na tamaa yake mwenyewe. Sasa kuna haja kwanza kuna mpaka hapa kuna justification yote ya kulala mtu anapambana na shetani tena kwa mdomo. Kama wana wasikio. Shetani toka kwa jina la Yesu wa Paulo. Basi sio asikwani asingekuwa hata Yesu wako mwenyewe. Yule Yesu wa Paulo yule. Akutoe. Yeye anasema wewe, unajua unachosema. Puuzi. Ana wakati una tuona wapuuzi. Sio na yeye anasema walokole mpumzisheni shetani midomoni mwenu, sio adui yenu mwanzo, adui yenu ni viungo vyenu wenyewe. Adui yenu ni kutoka kumkaribia Mungu. Kile kwenye kitabu cha Warumi mlango wa 7 mstari wa 10 wa 7:18. Tuanze mlango wa 7 mstari wa 8 na tuende mstari wa 18. Kwa hiyo Warumi sehemu hii. Warumi 7:8 anasema hivi: lakini dhambi ilipata nafasi kwa ile amri, ikafanya ndani yangu kila namna ya kutamani. Hapo hatuoni kwamba ni shetani amehusika. Hapo sio shetani mwenyewe. Unaona kama dhambi ya kwanza iliyofanyika kabisa ilifanywa na yeye. Kama shetani angekuja akachukua akamshikia kisu. Eva, unakula hili tunda utake usitake. Tungesema shetani ndo mbaya. Lakini alikuja akaanza kumsemesha, mimi naona kwa tunda wewe umeshakafikiria lakini. Umeshakafikiria ikazuri lakini sasa tumezuiliwa. Unajua siri zake lakini haka ukikala tu. Mwaka narudi leo aliyokuwa amekimbia. Wewe chukua tu mtu tu aka kaunga haka anyunyize pale mlangoni, afu mwekee nani mwekenye uji pale asiwekee kwenye chai wenye nani, alafu usikie kwenye juice. Haondoki atakusikiliza milele. Hapo naye tena ni nani? Ni mwanadamu. Afanya uchawi. Kwa hiyo tunaona kwamba dhambi inafanyika kwenye viungo vyetu. Shetani anachofanya ni kutuongezea mwendo. Kwa hiyo kwa nini nianze na kupambana na secondary tatizo la ziada? Nianze na tatizo la msingi. Viungo vyangu vya ndani. Niafundishe macho kutokutamani. Daudi anasema anasema Bwana moyo wangu hauna kiburi wala macho yangu hayainuki. Lakini leo mtu anatembea kama anakaribia, yani kama anataka kuinua visigino, aweze kuangalia alioko kilomita 20 macho yako juu juu. Tan tan tan tan. No. Hapo hajausika shetani hata kidogo. Macho yangu hayainuki. Rumi 7, tuko tumesoma 8, twende mbele kidogo. 18 anasema hivi. Kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yaani ndani ya mwili wangu, huu mwili unao, halikai neno jema. Hapo kwa maana najua shetani amejaa ndani ya mwili wangu, yuko kwenye macho, amejaa kwenye mdomo, amejaa tumboni, na ananitamanisha kula chipsi za ambazo sina hela, vitu kama hivyo. Ana anasema ndani yangu kuna matatizo mwenyewe. Anasema tusome pale tu. Anasema kwa Warumi 7:10 anasema kwa maana ndani najua ya kuwa ndani yangu, yaani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema, kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda neno jema sipati. Hapa mpaka sasa kwenye matatizo ya kuanguka haya ni ya shetani, ni ya mwili wa mwanadamu. Mwili wa mwanadamu. Sasa tukitaka kutafuta solution au kufanya utatuzi au kutafuta suluhu ya tatizo, tutaanza na shetani hapa. Anza na mwili wa mwanadamu. Hubiri injili. Hubiri neno. Wakati ufao, wakati usiofaa. Hoja ya pili nasema, tumeona tuko tunajaribu kujibu ile hoja kubwa kwamba watu kanisa la kilokole walokole wampumzishe shetani, watafute adui wao wa kweli. Wampunguze mdomoni, wanamtia Mungu wao wivu. Na kweli Mungu ana wivu nao. Unasema kivipi? Sina mda nishasema huko mimi na. Twende kwenye hoja. Kwa hiyo hoja kwanza tunaona kwamba tatizo liko ndani yetu, haliko kwa mwingine. Hoja ya pili nasema hivi, kumpinga shetani. Shetani ana kazi yake, lakini anakuja kama wa pili. Hata kama anakuja wa tatu, wa nne, lakini kumpinga shetani kazi ni dawa yake ni kumtii Mungu. Hivyo njia ya kumtii Mungu ni nini? Kusikia sauti yake. Sema mtu yote akisikia sauti yake, anasema mtu anipendaye, yeye alisikia neno langu na kulishika, huyo ndiye anipendaye. Yohana 14:10. Anasema Yohana 14:21. Anasema yeye asiyenipenda halishiki neno langu. Kwa hiyo kabla hatujafikiria kupambana na shetani huyu wa pili au wa tatu, wewe mwambie wa kwanza ni mwili wa mwanadamu, wa pili ni Mungu na neema yake. Mwisho kabisa na huyo shetani. Na huyo wa kwanza akilegea, nafsi yangu mimi na Mungu wetu tukalegea mbele yake, shetani anaingia kwa nguvu zote. Biblia inasema shetani anapoondoka ndani ya mtu akazunguka huko kusiko na maji, atafikiria aseme nitarudi tena kwenye nyumba yangu ya awali. Akija akakuta mwili wako ni mdhaifu, hauna neno, hauna nguvu za Mungu, anaingia mzima mzima na kuleta wengine saba wakali kuliko yeye mwenyewe. Wao maana shetani haji kama chanzo. Anakuja nakuta mazingira wezeshi. Mazingira wezeshi. Wewe mwambie Mkristo asiyesoma Mwanzo mpaka Ufunuo ni kiwanda kizuri cha shetani kufanya kazi yake. Nimelisema. Kama una silaha ni fyatue. Sio wewe. Fyatue kwenye kamera. Nakusaidia na kupenda. Kristo asiyejawa na neno la Mungu lote. Ili na kujichagulia wasema na Zaburi ya 23. Sawa, umejifurahisha nafsi. Lakini sivyo Mungu anachosema. Siyejua kweli ya Mungu, asiyetafuta kweli, asiyetemekea neno la Mungu, huyo ni ana haki sasa ya kupambana na shetani, kwa sababu huko kote huko namba 1 na 2 huko ovyo anaingia shetani kama anavyotaka. Anaingia kama anaingia nyumbani kwake. Tusome kutoka katika tulikuwa kwenye kitabu cha Yakobo, turudi pale pale. Najua Yakobo 7 na 8. Tuko tunaangalia kitu cha kwanza, tumegundua tatizo liko ndani ya nafsi yetu. Yes or no? Yes. Kitu cha pili tunaona kwamba lazima tushughulike kwanza na hizi nafsi. Lakini ya pili, tukitoka nje ya nafsi yetu, tusifikie kwa shetani, tuanze na Mungu. Tuanze hata kama ni kuomba tuombe na tulitaje jina la Mungu zaidi. Lakini vile vile unasikia watoto ni mashoga, ni malaya, wamefanya nini? Sheria za Mungu tunataka Mungu, Mungu atusaidie, Mungu usaidie. Hapana, tatizo anzia kwa hao watoto wale. Anza na nafsi na miili hii, alafu muingize Mungu kwa kuombe, alafu mpinge shetani. So ukigeuzwa kwanza na ndani, ni zala hivi, mtu kwa mfano utoke hapa. Nianze hii ya kwanza iko niweke ndo ya ndani. Baada ya pili nitoe niweke shati juu. Alafu ndani nichukue labda nani? Singlet. Nitaona nimevaa vitu gani. Nguo zile zile lakini kimakosa. Hiyo ya maneno. Vile vile lazima tuende kwa utaratibu ule. Neno la Mungu ndio linasema. Neno la Mungu linasema hivyo. Baada ya kumaliza na nafsi yako, shetani hatatulia, atakutafuta wewe. Shetani mjaribu Yesu. Atashindwa kutafuta wewe. Lakini Yesu alipokuwa na pamoja na shetani, akaanza kumkemea. Aliingia kwenye neno la Mungu, alishughulika na mambo ya Mungu. Huku mwilini kwake alikuwa mkamilifu 100%. Alikuwa amekamilika, alikuwa amefunga, alikuwa mtaka, aliishi kama sisi lakini hakutenda dhambi. Kwa hiyo akapita akashughulika na Mungu, shetani akamkimbia. Ukitaka kumpinga shetani, shughulika na Mungu wako. Na neno la Mungu wako. Lakini ukiwa umeanza na nafsi yako, na nafsi ya watu wako. Yakobo 4:7 anasema hivi. Sikiliza maneno mazito. Yakobo 4:7 anasema, basi mtiini Mungu. Leo hii ni majukumu kumtii Mungu ni nini? Kushika neno la kumcha Mungu, kuwa na hofu ya Mungu, kuogopa anachokiogopa, anachokikataza Mungu. Mtiini Mungu. Mpingeni shetani naye atawakimbia. Mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Itakaseni mioyo yenu enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. Unaona kwamba shetani anaingia kama last, lakini huko katikati ni katika kushughulika, ni kujitakasa mioyo yetu na dhambi zetu na mikono yetu, kumtii Mungu. Shetani anakimbia automatically. Ingawa ni sana mtu ukitaka kupambana na magonjwa, kushughuliki kwanza kwa moja na kusema moja ni uwe bakteria wote, hapana. Unaongeza kinga ya mwili kwanza, unakula balanced diet. Unaishi kiafya. Unapata hewa ya kutosha unapolala. Wale watu wanaolala wamefunga madirisha yote pale, ubongo unalala na kufakufa pale. Unafungua unakula madirisha, ubongo unakula hewa. Unakula glucose ambayo imetokana na chakula ambacho tumekula, unakula mafuta mbalimbali ya vyakula tunavyokula, unakula yote hivi, unakula protein. Sasa hapo ukiwa salama, ndipo sasa unakuwa unashindana na magonjwa ambayo yanatoka nje. Kama tunaelewana hapo. Sio kama tunaelewana. Au mnasema mimi na tu mjaribu. Wewe niendelee kusema tutafika. Efeso 6:14-16. Ni naomba nisihubiri mstari, ni useme tu kwa ufupi. Hii ni zile silaha za Mungu. Leo hii watu wanadhani wana matatizo, walokolelokole hao na makanisa ambayo yanaiga. Charismatic zina nini? Ni makanisa si ya kiviruteli. Wote hao makundi yale. Sasa hivi naenda mpaka kwa Katoliki zote. Wote hata Waislamu hata wengine wanafika kwa naenda kuombewa. Kwa mapaso wamejaa. Na kwa kuhani Musa. Mwacha. Penzi wa mwacha huyo. Unajua atakula kwa chalako vizuri kweli, mwacha. Uliza alikotokea, ametuma hela mjini. Wacha. Hayo silaha, Mungu ametaja silaha. Silaha zote zinaanzia ndani ya nafsi yetu, zinaenda silaha za Mungu. Mfano haki, viunoni. Kujifunga kweli hicho, kujifunga kweli. Wewe mwambie usitegemee shetani, sikiliza vizuri. Kukaa mbali na wewe na akikaa karibu na wewe ndio magonjwa, ndio matatizo, ndio mikazi mbalimbali. Kama ni mtu muongo muongo, hata uombe naomba na wewe, hata uombewe ombewa na wewe, toa sadaka hata ubaki huna pa kuishi. Lakini ukiwa na tabia ya uongo uongo, shetani yuko around, anacheza hapo kwa sababu ni imani kwake. Ngoja nikuulize, uchukue mizoga uijaze sehemu inanukanuka, unafikiri kwamba kunguru utajua ametokea wapi? Nzi je? Lazima utapambana, lakini mpaka uondoe ile mizoga. Ondoa uongo, ondoa fitina, ondoa ujinga, ujinga wa wanadamu na dhambi na kiburi na husuda. Hivyo ni vitu vya shetani vinamvuta wakati wote. Nadhani kama naeleweka. Kwa hiyo ukisoma zile silaha saba zilizo kwenye Waefeso 6 kuanzia 11 ni ya kuhubiri. Ni vitu kwamba ndio ushindi wa kwanza. Hapo hujamgusa hata shetani. Wewe ni kujitakasa tu. Kwanza ndani mpaka neno la Mungu. Neno la Mungu chepeo ya wokovu. Upanga wa roho, miguu iliyofungiwa njiri ya amani. Vitu kama hivyo. Watu watakinje. Wewe tumeona kwamba unapokaribia Mungu, maneno yake, neno lake, kweli yake, sheria zake, marekebisho yake, kweli na haki na nini, ndio njia ya kumshinda. Yaani maana yake unatengeneza immunity au kinga ya mwili. Kuhitaji kwanza kuua wadudu, hata wakiwepo hata kuingia ndani. Wewe wamekwenye ngozi hapa kumejaa wadudu wengi. Kisambo anaweza kufika hata 100,000. Wana mbalimbali. Lakini immunity ya mwili ikishuka, ile kinga ya mwili, wale wadudu automatically wataanza kuleta ugonjwa wa ngozi. Wataanza kuleta madonda, wataanza kufanya nini? Lakini maadamu ndani uko imara, uko thabiti, una immunity nzuri, hiyo ndio Mkristo ambaye amejawa na neno la Mungu, ameshiba chakula cha uzima wa milele. Huyo hawa shetani anakuwa tu anazuru. Hana kazi. Hata akija, ushindi upo. Amina. Hoja ya tatu nasema baraka ambazo ndio zinatafuta na warokole. Pamoja na vitu kama laana, naondoa laana zote. Laana inakaribisha baraka zote. Na ni hivyo vyote vinavyotafutwa na kukimbiwa na nini? Kutoka kwa Bwana. Sawa sawa na mienendo yetu sisi. Anayevitoa ni Mungu, lakini Mungu havitoi kwa upendeleo. Anakupa kulingana na nini umewekeza kwenye katika hivi. Hivyo vinavyotafutwa kila siku. Shetani ameondoa nyota yangu. Kwanza ukishasikia injili ya nyota ujue ni uchawi kwa jina la Yesu. Wanamuuliza Yesu kule. Uchawi. Uchawi. Hakuna neno nyota ya mtu kuanzia mwanzo mpaka ufunuo. Nimesoma kitabu kwa mara nyingi. Hem, tuende haraka haraka kidogo kwenye vitabu vya Agano la Kale. Haraka kweli kweli. Hem, naomba hivi nipite haraka, so napenda kudhibitisha kwa maandiko mengi. Yamkini sitapata muda wa kuhubiri ili somo kwa muda wa miaka 5 ijayo. Kumbukumbu la Torati mlango wa 30, tuende haraka. Kumbukumbu la Torati, ngoja nikifika pale nitasoma. Mlango wa 30 sura mstari wa 19. Hem, tuangalie. Wale orokole wanakimbia wanakimbia makanisani kutafuta baraka, waende kutafuta baraka. Lakini baraka zinatokana na jinsi tunavyochagua. Tunavyoenenda. Mkono wa Torati 30:19 unasema, tuna haraka anasema, nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana, basi chagua uzima ili uwe hai wewe na uzao wako. Anaendelea mstari wa 20, kumpenda Bwana Mungu wako, kuitii sauti yake. Anakwambia hivyo vitu ndio. Anakwambia hizi baraka zio wewe. Kuzipata na kuzikosa ni shetani hapa alichosema. Ni mtu mwenyewe anachochagua. Umeamua kuwa tapeli. Unajifanya unaenda kuombea watu, lakini unajua kwamba unachoombea ni kutafuta sadaka. Unapanda kwenye magano unajifanya unawapa injili, kumbe unakusanya sadaka. Alafu unatafuta na baraka juu yake. How? How? Nanada. Kumbukumbu la Torati ilikuwa kwenye 30, tuende kwenye 28. Mstari wa kwanza na mstari wa 15. Mstari mwingine naisoma. Nasema hivi. Itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana, kusikia sauti ya Bwana, kusikia neno la Mungu. Mtu asiyesoma Biblia yote anasikia vipande vya sauti ya Bwana, lakini sio sauti ya Bwana yote. Itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii. Kusoma kwa bidii. Hivi mtu ambaye anasoma Zaburi ya 23 mstari wa kwanza, Bwana ndiye mchungaji wangu, huko ndo kusikia sauti ya Bwana kwa bidii? No, hiyo sio bidii. Hiyo ni kizembezembe na kejeli. Mwambie mtu anasoma Ufunuo anaanza mwanzo mpaka mwisho. Saa ya mlango wa kwanza mpaka anarudia. Hiyo ni kwa bidii. Ndio anasema hivi, itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako. Kumbukumbu la Torati 28:1. Kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote. Unajua jina jingine ni sheria za Mungu. Zile alizozitangaza Kristo. Alizozihalili upya kwenye kitabu cha Mathayo na sehemu nyingine kwenye Agano Jipya. Ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia, na baraka hizi zote zitakujilia na kukupa na kukusikia uzitafutapo. Usikiapo sauti ya Bwana. Wewe mwambie. Ile kushinda makanisani, unaomba baraka, unasukuma na kupigwa mieleka na kutoa sadaka za kuziweza kujimaliza, sicho Mungu alichosema. Okay, unaweza kusema sasa sijali. Okay, sijali sasa yako bwana, lakini mimi nasema kile kilichosema na Mungu. Sijali. Okay, sijali. Oh, I don't also care. Kujali na mimi sijali. Kini tunasema kweli. Tunaona kwamba ni usikivu wetu kwa Mungu. Sehemu nyingine anasema, jitakaseni mikono yenu, acheni ubaya. Haya njoni tusemezane, tajeni shida zenu, niambieni baada ya kujitakasa na kuja wasafi. Usije na husuda zilizoja kwenye makanisa ya kisabato ya Jumamosi. Na usengenyaji uliojaa katikati ya kina mama mitaani. Umbea. Alafu akitoka pale wanasema wana chama cha maombi. Katikati ya maombi wanaanza kupiga umbea. No. Sio kitu kizuri. Kumbukumbu la Torati 28, tulikuwa tunasoma mstari wa kwanza na wa pili, tuende mstari wa 15. Hapo ilikuwa ni upande wa baraka. Jinsi inapatikana ni nyepesi. Sio kuzipigia kelele usiku na mchana. Sio kuzilipia pesa. Ni kuenenda sawasawa na pesa ya Mungu. Mstari wa 15 anasema, lakini itakuwa usipotaka kuisikiza sauti ya Bwana, usipotaka kusoma Biblia, usipotaka kuja kuhubiriwa Biblia. Ndio maana anachosema. Mungu wako usiangalie kuyafanya maagizo yake yote na amri zake, ni kuagizazo hivi leo, ndipo zitakapokujia laana hizi zote na kupata. Na ni mlolongo mrefu kweli kwa maana sio kuwa na mwanzo, ikiwa ni pamoja na bumbuazi la moyo, sonona, na ugonjwa akili, stroke, kiharusi, yote vimetajwa. Ya leo. Ndio ni kitabu cha Hesabu mlango wa 23 mstari wa 8. Nasema leo hebu ngoja tusome neno la Mungu mpaka tulishibe. Ndio ni kitabu cha Hesabu 23:8. Nimechoka sana. Nakaribia kumaliza 23:8. Biblia inasema hivi. Ni mlaanije yeye ambaye Mungu hakumlaani? Ni mshutumuje yeye ambaye Bwana hakumshutumu? Wewe mimi tu Mungu halaani wala hashutumu mcha Mungu wake. Kwa hiyo hata shetani angetamani kulaani na kukushutumu na kufanya nini, kama Mungu hajakulaani na kukushutumu, hajatoa mikono yake juu yako, wewe uko salama, hata kama shetani anasaga meno na kuchukia na kunguruma kama simba, unakuwa imara. Kama Mungu jana, wewe mimi, Mungu huwalaani watu wasiotaka kumtii. Anasema itakuwa msipotaka kusikia sauti yangu na maneno yangu yote, ndipo hizi laana zangu zote zitakavyowapata. Akataja mlolongo mrefu. Ni kitabu cha Mathayo cha Kumbukumbu tuto kusoma mlango wa 28. Na mimi leo haya maneno. Kwa tunaona kwamba mtu anaweza kalaaniwa, mtu anaweza akapatwa ili aweze kutokea kwa nyakati maalum, hata kwenye jaribu kama la Ayubu. Lakini hapo Mungu yupo katikati anaangalia, anaangalia. Yaani yule mchezo anaangalia kwa karibu, lazima shetani asipite mpaka. Mtu asiye kampa mtihani wa kumshinda akaanguka kabisa. Mpe mtihani, lakini mtihani ambao ameisha usoma huko kidato chake. Saizi yake. Kitabu cha Samuel wa kwanza mlango wa pili. Nani anachoka? Sichoke. Neno la Mungu linachosha, nikwambie. Amini, mimi nichoka, lakini itafanyaje? Baba, kama kikombe hiki ungeza kuniondolea, lakini siwe ninavyotaka. Nichoka, lakini nataka niendelee. Samuel wa kwanza mlango wa pili mstari wa 6 anasema hivi: Bwana huua naye hufanya kuwa hai. Hushusha hata kuzimu, tena huleta juu. Bwana hufukarisha mtu naye hutajirisha. Hushusha chini tena huinua juu. Huyo aliyefanya mabaya na mazuri ni shetani au ni Mungu? Sasa kama natafuta mazuri au nataka kukimbia mabaya, nitaenda kupambana na shetani au nitaenda kukaa vizuri na Mungu wangu? Vitu vinafanywa na Mungu. Vyote hivi vinafanywa na Mungu, na ukitaka kuithibitisha twende kwenye kitabu cha Amos, ndio kinafafanua zaidi. Tukitoka pale tuenda kwenye Malaki, ambao tunasogea, twende kwenye kitabu cha Amos, kwenye wale manabii wadogo. Tulishakuwa kwenye Hosea, katikati ya Hosea na Amos kuna Yoeli, mwishoni pale Agano la Kale. Amosi mlango, labda kama kuna labda niseme mstari mmoja kuondoka nao moja, kama tusahau yote kumbuka huu tu peke yake. Amosi 3:6 Biblia inasema ndio mstari wa kuondoka nao. Kama mingine yote, hoja yote ondoka nayo, mstari utasahau. Lakini kama ni mstari wa kukumbuka kabisa, kwamba huu na ukumbuka na hoja zile, ondoka na huu mstari wa Amosi 3:6 anasema hivi: Je, talumbeta itapigwa mjini watu wasiogope? Maana hapo ni tafrani hapo. Ni mtafaru kwa hapo. Mji utapatikana na hali mbaya asiyoileta Bwana. Mwenye kuleta tafaruku na talumbeta na mji kupata hali mbaya anayeleta ni nani? Ni Bwana. Kuna watu wamefika sehemu wanadhani kwamba mtu anayetupa watu jehanamu ni shetani. Hapana, ni Mungu huyo huyo. Lazima tengeneze naye. Shetani toka. Waachie watu hiyo wafunga huko kwenye jehana. Waachie. Shetani baga na kwa. Jema mjinga hii. Ayelewu. Hii nulaitaka hii. Anakuwa na furahia. Unajua asemu furahisha shetani nani? Ni hivi tunavyosema kwenye. Maraki mlango wa pili. Leo tuna maneno mengi. Ni nakaribia kumaliza. Kitabu cha mwisho kabisa kwenye Agano la Kale, leo tumetembelea sana, sio mbaya. Mlango wa pili mstari wa kwanza anasema hivi: Na sasa enyi makuhani, amri hii inawahusu ninyi. Kama hamtaki kusikia na kama hamtaki kuitia moyoni ili kulitukuza jina langu, asema Bwana wa majeshi, basi nitawapelekea laana, nami nitazilaani baraka zenu, naam nimekwisha kuzilaani kwa sababu hamyatii haya moyoni. Makuhani, leo hivi Mungu anasema anatuita makuhani na wafalme kwenye agano hili. Lakini twende vile viongozi wa dini wa wakati ule na hata wa sasa na Wakristo wale. Anasema msipotaka kusikia sauti yangu, nitalaani mambo yangu, mieni yote atakuwa laana. Lakini mtu anakuambia shetani. Tengeneza na Mungu wako kwanza. Na kabla ya kutengeneza na Mungu, tengeneza nafsi yako. Nani ambaye ameelewa haya maneno? Hoja ya mwisho kabisa inayofanya watu marokore na makanisa yao na sisi wengine wote, kwa sababu yanaweza katuathiri wengine wote, yanayotufanya tumshushe shetani mdomoni tumingize Mungu, na Mungu hataki kumsema ovyo. Hata tukienda kwenye ule mfano tulioanza nao wa mume na mke, ukasikia mna mke wangu hivi nani, mke wangu mungu wewe Yesu, utachoka kile hivi kile kiasi tangu kiko wapi? Haya Hivi navana mangapi vile nikumbushe? Ewe hapana. Mungu anataka vile wakati tujitegemee. Tupange aje kudhibitisha kutesa. Mmechoamua na mimi na kipiki. Sio kumtaita. Sikie bure jina la Yesu. Jina la Bwana. Hoja hata nasema kazi ya shetani ni kukuchochea pale ulipokuwa tayari kufanya. Yaani tayari uko kwenye mwelekeo. Sasa shetani anachofanya ni kukuongezea acceleration au ka speed fulani. Lakini mwelekeo una yani kama ulikuwa ushachagua kwenda safari, yeye anakutafutia usafiri wa kwenda. Lakini mwenye nia ya kwenda ni wewe. Yeye anachokuletea anakuletea bajaji upande huo. Lakini ile safari umeipanga wewe, makusudi ni wewe, nia ni wewe, yanachofanya ni kusaidia tu kufika huko haraka. Sasa hicho ni kitu kidogo sana kulinganisha na huyu aliyeamua mwenye maamuzi ya msingi. Efeso 4:27 Biblia inasema hivi, mtende haraka haraka. Ni haraka. Efeso 4:27 Biblia inasema, msikilize neno. Sikiliza, twende haraka kusikiliza. Anasema wala msimpe ibilisi nafasi. Unajua kwamba ibilisi nafasi ni nini? Ni kukaa kwenye vijiwe vya vinavyosengenya watu. Ni kukaa kwenye kombe. Lazima atakuletea kahaba, atapita pale. Hebu niulize, mtu ambaye yuko sebuleni kwake anafanya vitu au chumbani kwake wote, na mtu ambaye yuko baa anakunywa pombe, yupi ambaye amempa ibilisi nafasi? Kwa baa. Wewe pamoja. Unaweza msimpe ibilisi nafasi. Yaani ibilisi habebi kitu ambacho hajapewa. Ah, unampa anatumia. Anamwambia vipi unaenda eh? Haya shinga buku tupanda twende. Kwani bodaboda akikubeba unaweza kusema bodaboda ndo amenileta huku? Yeye yeah, alichofanya amelipwa nauli akakufikisha pale. Wewe ulichagua. Kulitu wa kwanza kwenye Waefeso, rudi kushoto. Ndio kwanza mlango wa 7 mstari wa 5 anasema hivi. Niko namaliza sikia almost ile mwanzo. Mstari wa 5 anasema, sikiliza maneno. Msinyimane isipokuwa mmepatana kwa muda, ili mpate faraga kwa kusali, mkajiane tena shetani asije akawajaribu kwa kutokuwa na kiasi kwenu. Tunapoenenda katika maisha ya kila siku bila kiasi, tunampa nafasi shetani wa kucheza. Unakula bila mipaka. Ndio sababu wakati mwingine tunahitaji kufunga. Ndio sababu wakati mwingine tunahitaji kujinyima. Tusimpe nafasi shetani. Kwa shetani haji mpaka afungulie mlango. Msini hata Mungu vipi? Mungu anazimisha. Kwa sababu shetani afanye kitu ambacho hajaridhika kwa Mungu. Hilo lijulikane kabisa. Uko kwenye Wakorintho, tuende kushoto zaidi. Wa kwanza Rumi 13:14 najua na kusomea maandiko mengi lakini hili ni somo zito. Rumi 13:14 Biblia inasema hivi. Tena hili nitakiwa nilisome kwenye King James. Nani mmoja ambaye ana Biblia ya Kiswahili anisomee mimi nisome kwenye King James? Rumi 13:14 imeandikwa tofauti. Sasa na kwaga na King James hapa. Nikiona huu mstari umekaa ovyo, inausoma ulipo sahihi. 13:14 Rumi, nani ambaye mbona msomi sasa? Rumi 13:14 okay. Kama utaki mimi nitaisoma kama ilivyo. Ah, nisomee kama umeshafika pale. Rumi 13:14 anasema hivi, ngoja nisome, naona mtu anachelewa. But put ye on the Lord Jesus Christ, mvae Kristo. And make no provision. Mstoe nafasi. Kutoa provision ni kama kumpa umachiria. Make no provision for the flesh. Msiupe mwili na nafasi. To fulfill the last thereof. Hivi mtu anayetembea amevaa nusu uchi, alafu jioni akajikuta amekuwa kwenye ukahaba, atakuwa shetani amehusika sana. Ule mwili ameupa nafasi. Okay, naona ngoja soma. Twende kwenye hoja nyingine. Samuel wa pili mlango wa 14 Okay, sitasoma pale lakini nitaieleza. Samweli wa 2 mlango wa 12 mstari wa 18. Daudi tutasema Samweli wa 2 kamusu Daudi sempu. Daudi alipofanya ile dhambi ya uzinifu na kuwa mke na kutoa mke wake. Nabii Nathan alikuja kumwambia umelitukanisha jina la Mungu, umempa shetani nafasi ya ku blaspheme kama kumtukana Mungu. Yaani ni kama wewe yaani ni kama ndio wewe ndio umempa shetani nafasi ya kuingia, hakuwa na uwezo. Matendo yetu ndio yanampa nafasi shetani kutenda mabaya. Na shetani haji kwa mazuri, anakuja kwa mabaya. Sasa kabla hujaanza kumkemea, si ushughulike na nafsi yako, usimpe nafasi. Hivi utoke hapo umeacha nyumba yako milango iko wazi, umo ndani wanaona vivyo TV na nini, alafu umepaacha wazi. Uje ukute majambazi vibaka wamebeba. Utaanza kwenda kushtaki kama vibaka alikuwa amefanya nini? Kweli uliacha mlango wazi. Funga mlango wako. Wewe unatembea kikahaba. Na nikamuja kulihubiri. Kikahaba, vitoto vijafisha miaka 18 vinatembea kikahaba vimeisha uza sura kwenye Facebook. Hafu nasikia wamebaka wale watoto. Shetani ni mwongo sana. Lakini anadanganya pale tulipomba nafasi. Kwanza mwisho nasema mistari miwili. Nifanye nini sasa? Nimeshajibu yote haya maswali ya kufanya, tushasema. Lakini mistari iko wazi. Biblia inasema cha kufanya ni vingi lakini nitaje vichache tu. Yohana 15:3 anasema hivi. Yohana 15:3 nini cha kufanya? Hebu sikiliza mstari nisikwambie mimi nikusomee. Yohana 15:3-13 Yohana 15:3 anasema hivi. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Oga, shetani hakai pasafi. Anakaa kwenye takataka na uchafu. Kwenye giza. Neno la Mungu ni nuru, ni utakaso, ni usafi. Tembea kwenye neno la Mungu. Kristo ona aibu ambaye hujasoma injili ya Mathayo kuanzia mstari wa 1 mpaka 28, alafu unajifanya unaenda unaopoa tu kile ambacho kinakupa baraka na uongo mdogo mdogo. Nimekuwa mkali. Yohana 17:17. Takaswa na neno. Mimi nimekuwa safi. Hivi shetani anashughulika na walio safi? Shughulika walio wachafu. Walio safi atafika lakini atadunda. 17:17 Biblia inasema hivi. Uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Tunahitaji utakaso wa Kristo unaotoka kwenye neno la Mungu. Utakase kwa ile kweli, neno lako. Mimi tunachofanya hapa kila itapo leo. Kila tunapokutana kwenye ibada. Ana maelewa ya masomo. Naomba uondoke ukiwa umeshiba, umejua kweli. Sio kusema kwamba utatoka hapa umekuwa super unashinda kila kitu, lakini kuna kitu cha msingi kimejengeka kwa maisha yako na kinajenga kila wakati. Baba, tunasema asante kwa neno hili. Tunakushukuru kwa upendo wako wa ajabu na huruma zako ulizotutendea. Tunatawanyika Mungu, tawanyika na sisi, tawanyika na kila mmoja wetu na familia zetu na wengine wote Mungu katika mipaka ya taifa hili na wengine kote ambapo jina lako linatajwa. Asante Mungu Mungu. Na hata wasio kujua Mungu, nuru yako ikaendelee kung'aa na kuangaza dunia nzima. Wale wote ambao Mungu wako tayari, wale kubali na wale karibu. Tunakushukuru Jehova katika jina lako. Amina.